vagyok én bizony egy Casanova típus, de tudom én jól milyen is a vidéki virtus. Szőr a szitában, kislány pedig az ágyban, legalábbis úgy tudom, hogy így megy át a lában. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Azért fekszik hosszába, hogy jobban férjek hozzája. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Azért fekszik hosszába, hogy jobban férjek hozzája. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Múltkor már a Roziban is megláttam a nőt. Előadtam neki az igazi városi menőt. Odaálltam, mondtam neki macsó módra keményen, van nekem egy bunkos botom, beszökött a kéményen. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Nem tud aludni, nem tud pihenni kínjába. Szőrös lábú kis macska, hol jártál az éjszaka? Este kimentél, reggel bejöttél suttomba. Szőrös lábú kis macska, hol jártál az éjszaka? Este kimentél, reggel bejöttél suttomba. Este kimentél, reggel bejöttél suttomba. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Azért fekszik hosszába, hogy jobban férjek hozzája. Szőr a szitába, asszony az ágyba hosszába. Szőrös lábú kis macska, hol jártál az éjszaka? Este kimentél, reggel bejöttél suttomba. Szőrös lábú kis macska, hol jártál az éjszaka? Este kimentél, reggel bejöttél suttomba.